Hemen hemen her gün buradan geçiyor. Yüzünde nur var, ışık saçıyor. Bu nasıl iştir, içim eriyor. Ağlatıyor beni, ağlatıyor. Yola çıkıyorum bazen arada. Belki geçerken der bir merhaba. Aslında pek de şansım yok ama gönül bu ferman dinlemiyor. Bak gözlere bak, o ne endam. Adam lafı hafif kalır yanında. Kurşun gibi deler geçer, iz bırakmaz, bıraksa da değer. Alsın beni, silsin yeri. Çıtım çıkmaz, dinlerim sözünü. Günahıyla, sevabıyla hayatıma girsin, kilitlesin bizi. Ne dilersen dile, benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük, kalbim emrine amade. Aklımı çalsan sesimi çıkarmam, sokmam başını derde. Yok mu bu işin deri, onuru görecek miyim acaba mutlu sonu? Ne dilersen dile, benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük, kalbim emrine amade. Aklımı çalsan sesimi çıkarmam, sokmam başını derde. Yok mu bu işin deri, onuru görecek miyim acaba mutlu sonu? Gözlere bak, o ne endam. Adam lafı hafif kalır yanında. Kurşun gibi deler geçer, iz bırakmaz, bıraksa da değer. Alsın beni, silsin yeri. Çıtım çıkmaz, dinlerim sözünü. Günahıyla, sevabıyla hayatıma girsin. Ne dilersen dile, benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük, kalbim emrine amade. Aklımı çalsan sesimi çıkarmam, sokmam başını der.